three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Tables are turning. You left me broken and you walked away. Number 49. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down. Number 48. I wanna know your name. Recapitulare în clasamentul realizat împreună cu Mediaforest.ro, ascultat în exclusivitate la Kiss FM. Avem primele 40 de locuri. Pe 40 accent, My Passion. Urcă DJ Sava și Raluca, mai ascultăm o dată. Pe 39, Love You. Somehow. We could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. încă în liceu, Miss Mary. Este foarte talentată, are un videoclip drăguț pentru piesa ascultată pe locul 38 Open, au urcat 7 poziții. Însă și Lica Marera cu Mike Diamond avanță 13 locuri pentru Kalia. O ascultăm pe locul 37. It's a subliminal in mini by the ball. What was that? Number 37. Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Kalia, I just wanna give it to you. Down. Cu sfârșitul abia când s-a terminat piesa. Kalia am ascultat pe 37. Coboară Andra cu Aliei Something New pe 36. Am neamplie locul 35. Tell Me Why avem în RT100, iar Lady Gaga din nou, data aceasta în coborâre, pe 34, Born This Way. Highest New Entry, Rihanna, California King Bed pe 33. On Romanian Top 100, number 33. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? when I felt like giving up on us. You turned around and gave me one last touch that made everything feel better. And even then my eyes got wetter. So confused, wanna ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey. In this California dreaming, we're 10,000 miles apart. In California, wishing on these stars for your heart, for me, my California pe 33 a intrat Rihanna cu Ali California King Bad. Pică Tiny Tempa pe 32 cu Reading the Stars, avem Tony Tone și Lexi pe locul 31 cu Forever Alive și avem din nou recapitulare înainte de primele 30 de locuri în RT100. Number 40. Pe 30, Alessia, Find Me. Number 30. Find me, Ale, Ale. And when you find me, you can join me, Ale, Ale. I'm in your dreams, but you can hear me, Ale, Ale. Just feel my touch, open your eyes, boy, Ale, Ale. And then you know I'm what you want. Let me put you on my bed.

mulțumim la Alexandra Stan, urcă săptămâna aceasta pe 24 am avut Get Back. Atunci și Mira coboară pe 23 cu Freaky Like Me, dăm de Narcotic Sound cu Danza Bonito pe locul 22 și avem imediat hituri de la Puia, DJ Project, Andreea Bănică, Simplu sau Laura în România 100.